Hola, molt bon dia. Estem avui realment molt pendents del pas d'aquest sistema frontal que entre aquest matí i fins a mitja tarda doncs, manté aquest risc màxim de nevada. Nevada, sobretot, cap al Principat d'Andorra, on ja es van iniciar ahir la tarda vespre, cap a la zona nord de la Cerdanya, cap als Pallars, la Vall d'Aran, i de retruc aquesta nevada anirà saltant de forma intermitent cap a la cara sud del Pirineu. Per tant, pot acabar nevant de nou en molts punts com l'Alt Urgell, d'extrem nord, punts també propers a la Serra del Cadí, nevades aquí més febles, però probables pràcticament tot el dia, amb el que dèiem aquest màxim risc entre aquest matí i aquesta tarda. De cara a demà ja esperem doncs, que millori tot plegat, tot i algunes nuvolades i algunes febles nevades fins al migdia cap al nord d'Andorra i al nord de la Cerdanya, i les temperatures avui doncs, de nou parlaven de baixa, màximes inferiors als 5 graus a tot el Pirineu i el Prepirineu i cap a les comarques del Pla i l'Altiplà, ser el més serè amb temperatures màximes inferiors als 10 graus.